7 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de aardbeving in Marokko is opgelopen naar ruim 2100. Het aantal gewonden ligt volgens de autoriteiten op ruim 2400. Een groep van ruim 200 Marokkaans-Nederlandse artsen en andere medische hulpverleners wilde krachten bundelen om slachtoffers bij te staan. Ze wachten op toestemming van de Marokkaanse autoriteiten om passende medische hulp te bieden en zijn ook bezig met vergunningen en praktische voorbereidingen. De associatie Marokkaanse Artsen Nederland wil zowel acute als lange termijn hulp bieden, inclusief psychologische ondersteuning. In Waalwijk zijn bij een wandelevenement tientallen mensen onwel geworden door de hitte. De organisatie riep vanwege de warmte en drukte op om niet meer naar het centrum te komen. Meer dan 2000 mensen deden mee aan de wandelmars. Vanwege de hitte werd de finishtijd met 1,5 uur verlengd. Bij Bloemencorso in Valkenswaard is een deelnemster onwel geworden. Ze stond te dansen bovenop een wagen. De optocht werd een uur lang stilgelegd, zodat de vrouw geholpen kon worden. Een Nederlandse hardloper is in 51 dagen van Amsterdam naar Kiev gerend. Boaz Krachtwijk kwam vandaag aan in het centrum van de Oekraïnse hoofdstad. Het laatste stuk van de in totaal 2500 kilometer renden supporters mee. Onderweg sliep hij in schuilkelders en sprak met Oekraïnse militairen. Krachtwijk haalde met zijn actie geld op voor een organisatie die ambulances koopt voor Oekraïne. De teller staat tot nu toe op 60.000, genoeg voor 2 ambulances. Hansi Flick, de bondscoach van het Duitse voetbalelftal, is een dag na de nederlaag tegen Japan ontslagen. In een vriendschappelijk duel in Wolfsburg werd het 1-4. Flick lag al onder vuur na het WK in Qatar, waar de Duitsers al in de groepsfase werden uitgeschakeld. Dinsdag speelt Duitsland een oefenwedstrijd tegen Frankrijk. Dan zit Rudy Völler op de bank als coach. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 19. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 31 graden. Vanaf dinsdag wordt het dan wat koeler en is er ook kans op regen of onweer. Dit was het NOS Journaal. Mooi dat je er bent, want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben National Park Weerrebbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanthemusical.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stampot spinazie met ei en gebraden worst? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Met 1000 afdelingen zijn we altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Word fit. Word krantenbezorger. De perfecte kan er nog wel bijbaan. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 21 tot en met 24 september presenteren wij Septemberme, muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort. Concerten, familieprogramma, muziektheater, een fashion dinner concert en meer. Ga voor info naar september-me.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Slachtoffers van stalking nemen geregeld een privédetective in de arm. Maar die zijn duur en leveren ze ook bewijs? Ze hebben een tracker geplaatst, dus daarmee hebben ze zijn gangen na kunnen gaan. En daarmee hebben ze kunnen bewijzen dat zijn auto op bepaalde momenten aanwezig was waar de branden gesticht waren. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Deze week streek de redactie van Pointer Regio neer in Vlissingen, waar ze vanaf een tijdelijke redactie regionale verhalen gaat brengen. Een van de opvallende kwesties op Walcheren is het toerisme dat volgens inwoners uit zijn krachten is gegroeid. Daarover straks meer. Maar nu eerst, waarom gestalkte vrouwen zich genoodzaakt voelen om privédetectives in te schakelen in plaats van de politie. Ruim 200.000 mensen in Nederland hebben last van stalking. Het zijn vooral vrouwen die te maken krijgen met ernstige vormen van stalking door hun ex-partner. Slechts een klein deel van hen wordt geholpen door de politie. Sommige slachtoffers wenden zich daarom tot particuliere recherchebureaus die bewijs verzamelen tegen de stalker. Een van de vrouwen die uiteindelijk hulp kreeg van een privédetective is Bianca, wiens ex-partner ernstige misdrijven pleegde tegen haar. Hij kon het gewoon niet accepteren. Hij deed gewoon net alsof er niks aan de hand was. En bleef me bellen en bleef me zijn meisje noemen. En gewoon net alsof het gewoon niet over was, zeg maar. Het werd wel vervelend natuurlijk. Bianca's nieuwe relatie loopt na een jaar spaak. In eerste instantie proberen ze nog wel vrienden te blijven, maar al snel wordt duidelijk dat haar ex, Ruud, eigenlijk toch nog door wil. Bianca maakt duidelijk dat ze hem echt niet meer wil zien, maar hij weet van geen wijken en een afschuwelijke tragedie ontrolt zich. Hij is me ook vaak achtervolgd en ook tijdens het uitgaan en zo, dat hij me achterna bleef lopen. Hij houdt haar minutieus in de gaten. Hij kent natuurlijk de plekken waar Bianca uitgaat en weet waar ze werkt. Hij misbruikt de bevoegdheden die zijn werk hem biedt. Hij werkt als boa. In zijn functie heeft hij dus ook misbruikt. Want ik kwam erachter dat hij persoonsgegevens via een kenteken heeft achterhaald, dus via zijn functie. Dat betrof een auto die dan bij mij op de oprit had gestaan een avond. Bianca meldde stalking bij de politie en Ruuds werkgever. Die schorst hem en de politie spreekt hem aan. Maar in plaats van dat hij een stap terug doet, gaat hij juist een stap verder. Hij stuurde sms-berichten naar mijn werk. En die worden dan uitgesproken door een mevrouw. Dus het klinkt al heel vreemd natuurlijk en heel hakkelig. En dan komen er verschillende berichten binnen. Je weet absoluut niet wat er gebeurt. Maar daarin bedreigde die wel mijn kinderen. Ja. En dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Ik zat op mijn werk en ik kreeg een telefoontje van de alarmcentrale dat er rook was geconstateerd in huis. En dat ze de brandweer gingen sturen. Dus ik legde de telefoon op en zei, ik denk dat ik even naar huis moet. Dus dan ben ik naar huis gereden. En toen ik hier thuis kwam, stond het huis in lichte laai. Uit het onderzoek van de politie blijkt dat de brand op 3 plaatsen is aangestoken. Bewijs dat Ruud de aanstichter is, wordt niet gevonden, maar... Ja, ik dacht wel meteen aan hem, maar meteen erachteraan denk je, dat kan niet. Want hoe kan iemand zoiets doen? Dat kan niet. Je hebt wel het gevoel natuurlijk dat hij het was, maar je verstand wilde gewoon niet aan dat iemand je zoiets aandoet. Bianca is bij lange na niet de enige die met stalking te maken krijgt. Uit de veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat jaarlijks ruim 210.000 Nederlanders naar eigen zeggen slachtoffer worden van stalking. Bij de politie herkennen ze dit cijfer. Mijn naam is Anita Eberson. Anita Eberson is portefeuillehouder Zorg en Veiligheid bij de politieeenheid Limburg. Ze houdt zich al jaren bezig met het vraagstuk stalking. Ja, ik herken het wel. Het is een groot getal, maar stalking komt ook heel veel voor. En in Limburg hebben we meer dan 500 meldingen op jaarbasis. Toch is het aantal mensen dat aangifte doet erg laag. Slechts 22% neemt die stap. Belangrijkste reden, het zou niet helpen. Ook bij de politie Limburg merken ze dit. Ik snap wel de opmerking, het helpt niet. Vanuit die diepgewortelde angst en kreet om hulp. En dan een heel apparaat, zeg maar, een heel apparaat van zorg- en hulpverleners die om je heen kunnen gaan staan, maar die misschien niet de stappen kunnen zetten die jij als slachtoffer graag zou willen zien. Voor de politie zit het probleem vaak in de diversiteit van de meldingen. En daar zitten meteen de kneep en de complexiteit voor ons als politie. Wanneer is het stalking? Is het stalking? Kun je dat patroon zien? Daar zit wat Eberson betreft de grootste uitdaging. Want er zijn voorbeelden waar de patronen van stalking niet herkend zijn, waar ernstige dingen zijn gebeurd, soms fatale afloop. En dat heeft alles te maken met hoe de politie informatie binnenkrijgt, hoe versnipperd dat kan zijn. En hoe complex het is om het bij elkaar te brengen en het patroon te zien. Om dat patroon eerder te herkennen, wordt er tegenwoordig wel structureel gekeken naar alle meldingen die op een dag binnenkomen. Maar vervolgens loopt de politie tegen een ander probleem op. Wij kunnen geen 24/7 een mogelijke stalker volgen. Dus op basis van de informatie die er is, gaan wij onderzoeken wat kunnen wij doen om het te stoppen. Maar ik kan me voorstellen dat het slachtoffer zegt, je moet er 24/7 naar kijken, dan heb je hem echt in beeld en ook in de smiezen. Dat kunnen wij niet. Terug naar Bianca, want ook in haar zaak speelt dit een rol. Capaciteit is echt een groot probleem, want dat heb ik meerdere keren te horen gekregen. Maar toch volgt een eerste veroordeling. Ruud krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf en een contactverbod. Maar dat weerhoudt hem er niet van om Bianca, haar nieuwe partner en zijn familie lastig te blijven vallen. Hij ging gewoon door. Ja, ondanks een contactverbod en locatieverbod ook. Ging gewoon door. Dat boeide hem niet. Je kon gewoon s'avonds wilde ik gewoon niet gaan slapen, want je wist gewoon niet wat er die nacht gebeurde. En wat er dan gebeurt, is bijna niet te bevatten. Er volgen meerdere brandstichtingen. De auto van Bianca's nieuwe partner, het kantoor waar hij werkt en zelfs de auto van haar schoonouders gaan in de fik. Hij had complete plattegronden had hij uitgetekend en zo, waar de auto's altijd geparkeerd stonden en met kentekens erop en met straatnamen. Het houdt maar niet op. Ook bij de nieuwbouw van haar afgebrande woning lijkt hij weer toe te slaan. Hij zou de net gestuukte woning met zwarte verf bekladden. Maar echt bewijs tegen Ruud over de branden en deze vernielingen ontbreken nog altijd. Nee, maar het zijn allemaal slinkse dingen en je kan er gewoon niet genoeg voor bewijs voor verzamelen. En ook met de autobranden, de brand vernietigt heel veel bewijsmateriaal natuurlijk ook. De wanhoop nabij zet Bianca een bijzondere stap. Ze schakelt het SBS-programma Gestalkt in. Het team van Thijs Zeeman werkt nauw samen met privédetective Nico van der Dries van het recherchebureau Strongwood. Ze gaan direct aan de slag, want de branden blijven doorgaan. Ze hebben een trekker geplaatst, dus daarmee hebben ze zijn gangen na kunnen gaan. En daarmee hebben ze kunnen bewijzen dat zijn auto op bepaalde momenten aanwezig was bij waar de branden gesticht waren. Die autobranden die waren in Nuenen, bij Eindhoven, want daar woonde mijn toenmalige vriend. En hij moest natuurlijk een heel eindje daar naartoe rijden ook. En dat is niet iets waar je elke dag normaal komt. Tegelijkertijd houdt het detectivebureau Ruud's woning in de gaten met een camera. Een GPS-tracker geeft natuurlijk alleen inzicht waar zijn auto was. Niet of hij zelf ook in die auto zat. Dat bewijs kwam dus van de tegelijkertijd uitgevoerde observatie. Op camera was te zien dat hij bepaalde kleding droeg natuurlijk. En op het moment dat hij thuis kwam, die nacht, heeft die detective waargenomen dat hij diezelfde kleding aan had. Met behulp van de informatie van het recherchebureau kan de politie Ruud uiteindelijk arresteren. Aan jaren ellende komt een einde. Maar had Bianca dan niet eerder zelf zo'n detective in kunnen huren? Ja, wel opgekomen, maar dat is financieel gewoon niet haalbaar. En zeker niet omdat bij hem soms maanden of weken ertussen zaten. Dat is niet te doen geweest. Er valt natuurlijk wel een last van je af, maar je blijft, je blijft toch gespannen. En het is, je bent zo lang al gewend om 24/7 onder druk te staan, dat je echt, je moet echt afbouwen gewoon. En dan is het onvoorstelbaar. Het is gewoon, je vrijheid is eigenlijk vanzelfsprekend. En besef pas als je het kwijt bent wat het überhaupt waard is. Ja, dat zijn natuurlijk ernstige misdrijven die daar werden gepleegd. Het verhaal van Bianca bij de reportage van Wil van der Schans. We praten verder met hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff. Meneer Brinkhoff, goedenavond. Goedenavond. Ja, we horen net van zowel de slachtoffer van stalking als van de politie dat de politie vaak machteloos is in dit soort gevallen. Hè? Is stalking inderdaad een misdrijf dat ondanks alle heftigheid lastig te bewijzen is? Ja, klopt. Precies wat die mevrouw van de politie ook zei. Het is een delict waar ook enige tijd overheen moet gaan. Wat veel capaciteit eist van de politie, die is er niet. Dus het zijn altijd lastig rond te maken zaken. En dan krijg je zo'n gang uiteindelijk naar de particuliere sector. Zoals ook in deze zaak. Ja, maar goed, dat is niet goedkoop, hè, om een privédetective in te schakelen. Nee, dat is niet goedkoop. En daardoor is het dus ook maar voor weinig mensen weggelegd om dat te doen. En dat geeft de mevrouw in de reportage natuurlijk ook aan. Dus dan, en dat is gelijk al een van de moeilijke punten eigenlijk aan het hele verhaal rondom privédetectives. Dus wie kan dat betalen? En de politie is er voor iedereen. En hier ga je toch in een soort van klassenjustitie terechtkomen. Ja. Dus dat is al een eerste punt wat hieraan kraakt, als het ware. Ja, een ander punt is natuurlijk, kan zoiets bewijs zijn? Wat zijn eigenlijk daar komen we straks wat langer over te spreken. Mm-hmm. Maar eerst maar eens even de vraag. Er zijn 450 particuliere recherchebureaus in Nederland. Mm-hmm. Waar moeten zij eigenlijk aan voldoen? Nou, op zich hebben ze wel een heel pakket aan controle is er gecreëerd. Er is een speciale wet voor, een vergunningplicht. In principe ook zou de politie er controle op moeten houden. Er is een privacy gedragscode dus voor de sector dan. Dus er is op zich een heel palet. Maar als je daar door als het ware die papieren heen prikt, dan valt het uiteindelijk heel erg tegen hoe deze sector wordt gecontroleerd. Mm. Bijvoorbeeld omdat een deel van de bedrijven zonder vergunning werkt. Bijvoorbeeld omdat de politie niet de controle uitvoert op deze sector. Dat zijn wat punten waardoor die controle uiteindelijk, als je door alle lagen heen prikt, tegenvalt. Ja. En dan kom je in een situatie terecht dat je het eigenlijk van de goede particuliere rechercheurs moet hebben die op een nette manier hun werk doen. En dan is het op zich allemaal helemaal niet zo erg dat dit gebeurt. Maar als iemand te ver wil gaan in de manier hoe die informatie verzamelt, een particuliere rechercheur, dan wordt het allemaal wat enger, zullen we maar zeggen. Ja, en dan is uiteindelijk ook de vraag, kan het wel in een rechtszaak worden gebruikt? Maar daar kunnen we zo nog even bij stilstaan. Wij kwamen tegen dat er opleidingen zijn, hè, want die moet je dan wel gevolgd hebben, dat zegt u ook. Ja. Die maar 4 dagen duurt. Ja, dat is niet een meerjarige opleiding. Nee, en vaak zie je ook dat het ook wel oude politieagenten zijn die eigenlijk nog uit hun oude netwerk daardoor ook kunnen plukken. Dus nee, het is een sector die groeit, die eigenlijk ook in een leemte voorziet. Bijvoorbeeld nu in het delict stalking, maar er zijn zo nog een aantal andere delicten waar ze ook heel erg actief in zijn. Mm-hmm. Er is aan de ene kant heeft het heel veel waarde, want de burger die niet door de overheid als het ware geholpen wordt, die wordt toch door deze particuliere sector geholpen. Aan de andere kant, als het ware de negatieve kanten zijn, het is altijd natuurlijk in opdracht van, dus het is gekleurd. Mm-hmm. Hoe zit het met de betrouwbaarheid van de informatie die ze ophalen? En ook een hele belangrijke, hoe verzamelen ze de informatie? En gaat een particulier rechercheur daar niet over grenzen heen? Ja. En dat zijn de gevaarlijke aspecten. Ja, een opleiding van 4 dagen is dan dus niet voldoende om je dat allemaal te realiseren. Nee, en zeker als je bekijkt hoe dat normaal als de politie onderzoek doet, dan zit daar heel veel echte controle op. Hè? Bijvoorbeeld intern, maar ook door een officier van justitie, een rechtercommissaris, als het gaat om ingrijpende bevoegdheden. Dat alles, dat ontbreekt bij deze sector. En dat maakt het ingewikkeld. Laten we eens even kijken in de praktijk. Een bureau dat wel strikt volgens de regels werkt is Bravo Recherche uit Hengelo. Collega Wil van der Schans hier reed mee met een medewerker van dat bureau. En die zijn aan het observeren. Dat is een van de belangrijke methoden die worden toegepast. We gaan nu een stukje met de auto. Ja. We gaan niet echt iemand observeren natuurlijk, maar... Je legde net al binnen uit dat jullie geen GPS-tracker gebruiken. Maar maakt het observeren in een auto dan niet moeilijker? Ja. Ja, want de kunst is om een goede afstand te bewaren. En aan de andere kant moet je ook wel aansluiten, want als je bij een verkeerslicht zit... en dan moet ik eerlijk iets bekennen. Als een motor heeft het gehoord en dan ga ik toch doorrijden. Ja, stel dat die andere auto's nou ook al snel zijn opgetrokken, dan heb je toch een probleem hier. Want hier zijn weer twee banen waar je niet makkelijk inhaalt. Ja, dat klopt. En dan heb je misschien pech. Ja. Kijk, wij observeren vaak alleen, zelden met z'n tweeën. Want als je met z'n tweeën doet, dan worden de kosten voor een opdrachtgever ook hoog. En wat als iemand nu stopt en uitstapt, dan ga je hem weer te voet achterna? Ja, je rijdt eerst verder, hè, want je moet niet opvallen. Ja, en dan moet je proberen om snel aan te haken. Ja, het lijkt allemaal makkelijk observeren, maar dat is het niet. En hoe noteer je nu wat je ziet, hè? Want je bent ook aan het rijden. Neem je dat op bijvoorbeeld? Nee, foto's, hè. Schiet maar raak, hè. Ik bedoel, die we niet gebruiken, die doen we weer weg. Ben je wel eens nat gegaan dat iemand het door had? Ja, we hebben ons gevoel gehad van nu moeten we stoppen. Nu moeten we. Ja, dan moet je hem laten gaan. Ja, wegwezen. Ja, naast observeren mogen ze ook verhoren afnemen, een pseudo-koop doen en in sommige gevallen zelfs een GPS-tracker plaatsen, wat in die zaak van Bianca is gebeurd. Hoe gaat het in de praktijk? Wie bepaalt er eigenlijk hoe ver je mag gaan met deze methode, hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff? Nou, dat is een goede vraag, want dat is eigenlijk de particuliere rechercheur zelf. En de voorbeelden die je net noemt van methoden die ze kunnen inzetten, dat als je dat als het ware overdraagt aan hoe de politie dat doet, dan kan dat niet zomaar. Bijvoorbeeld, je moet eerst een verdenking hebben. En wat ik net ook zei, er moet een officier vaak ook meekijken. Ja. Ja, en hier speelt dat niet. En dat hoeft nog allemaal niet heel problematisch zijn. Maar je kan daar wel heel gauw bepaalde grenzen over. En het wordt natuurlijk echt spannend en echt ingewikkeld als er bijvoorbeeld geweld wordt toegepast. Maar ook de privacy kan natuurlijk echt in het gedrang komen, ja, door deze methode. Niet iedereen kan zomaar privédetective zijn. Je moet dus wel een opleidingje gedaan hebben en je moet aan die wet voldoen. Ja, klopt. Maar dus dat is die vergunningplicht en dan ook de kwaliteitseisen die daaraan verbonden zijn. Maar ga je dan dieper kijken, dan werkt er ook een hele grote groep van dit soort privédetectives zonder vergunning. Dus ja, dan is het natuurlijk helemaal oncontroleerbaar. Ja. Die vergunning, dan heb je nog enigszins dat je de kwaliteit in de gaten houdt. Dus dat, ja, dat heb je ook. Maar dat is wel, kan wel overweldigend zijn, ook voor degene die gevolgd wordt in zo'n geval van het observeren bijvoorbeeld. Het kan dus zijn dat ik geobserveerd word zonder dat daar enige wettelijke waarborg rondom is. Wat zijn de risico's voor degene die onderzocht wordt? Ja, dus die privacy schending bij zo'n observatie is natuurlijk, die ligt voor het opgapen. Maar ja, dreigen met geweld, toepassen van geweld. Kijk, dit thema van particuliere rechercheurs nu specifiek rondom die stalkingzaken, dat is eigenlijk een klein stukje van een veel groter geheel. En dat noemen we burgeropsporing. En dat is eigenlijk burgers die gewoon zelf bezig zijn met strafbare feiten opsporen. En als je kijkt bijvoorbeeld naar voorbeelden van pedojagers, dan stopt het daar ook niet mee. En dan gaan ze zich ook nog als rechter gedragen. En dat is natuurlijk in principe niet de basisafspraak die we in Nederland hebben gemaakt. Daar zeggen van, nou, alles wat met strafbare feiten te maken heeft, dat doet de overheid. Maar ja, dat begint nu dus te schuiven. Ja. En dat zien we gebeuren. En de politie zit daar ook al mee in zijn haar. Van, ja, hoe moeten we hier nou mee omgaan? Moeten we dat stimuleren, met ze samenwerken, die particuliere rechercheurs zelf vervolgen? Dat is een hele ingewikkelde puzzel. Ja, want het kan dus ook doorslaan. U noemt die pedojagers die dan recht in eigen hand nemen. Precies. Ja. En dan wordt het natuurlijk echt, in Arnhem is daar een keer ook iemand overleden. Dus dan wordt het echt ingewikkeld. En dan is ook de vraag aan de politie, ja, wat doe je nu? Nou, bij zo'n hele duidelijke zaak, dan worden gewoon die pedojagers vervolgd. Mm-hmm. Maar in dit grijs gebied, ja, dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Gebeurt er niks. Nee, nou ja, het ontbreken van die waarborgen kan dus ook betekenen dat een detectivebureau wordt ingeschakeld door de dader. Goedemiddag. Hey, dag Manon. Hey, hoi. Hi. Hoi. Hallo, Wil. Manon. Neem plaats. Ja, dank je. We gaan langs bij Manon, die net als Bianca te maken krijgt met stalking door haar ex-vriendje. Ook zij heeft de problemen van tevoren niet zien aankomen. Nee. Hij was wel heel claimerig. Dat is ook echt hetgene waar ik absoluut niet tegen kom. Heel erg claimend. Bij alles vertellen hoe ik mijn leven, hoe ik alles aan moest pakken. En nee, ik heb het absoluut niet zien aankomen. Op het moment dat Manon de korte, maar intense relatie beëindigt, gaat het direct mis. Toen kwam ik thuis en stond hij in de auto voor mijn huis. Lag hij te slapen en toen heb ik hem ik heb op het raam geslagen en ik heb hem wakker gemaakt. En toen kwam hij strompelend de auto uit en toen bleek hij dus onder invloed te zijn. En dat was het begin. Het is het begin van een lange periode waarin haar stalker Manon digitaal en fysiek lastig valt. Zelf verklaart hij daar later over dat hij vanwege zijn werk voor Defensie in Afghanistan een posttraumatisch stresssyndroom heeft opgelopen. Mailtjes, een ander nummer genomen, ik heb een ander e-mailadres genomen. Social media lastig vallen. Dat kan 1 week duren, dat kan 2 weken duren, dat kan misschien 1 maand duren. Vrienden, familie, mijn werk. Er werden bloemen naar mijn werk gestuurd. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, wanneer houdt het op? HR werd opgebeld. Hij ging mij zwart praten. Ja, de valse profielen aangemaakt op social media om contact met mij te krijgen. Hij heeft via andere mensen contact probeert te zoeken. Totdat ik 's nachts met vriendinnen een tracker onder mijn auto vond. En dat is eigenlijk, ja, voor mij voelt dat een beetje als het begin van een gigantische rollercoaster. GPS-trackers zijn in feite zenders die op commando een signaal versturen naar de eigenaar. De verzonden GPS-code geeft de plaats waar de tracker op dat moment is nauwkeurig aan. Manon legt uit waar zij de tracker vond. We staan nu bij je auto, een nieuwe dus inderdaad. Ja. En we staan nu gebukt. De eerste zat hier ergens achter. Dat is aan de achterkant, bij de achterdeur. Daar zit zo'n soort dorpeltje. Precies. Daaronder daar zit een soort gootje. Ik voel het. Ja, en dan de tweede keer had ik hem hier nog in de wielkast zelf. Een loze ruimte zit daar nog achter en daar kan je dus ook iets plakken. Want hoe doe je dat dan? Je ging dus op een gegeven moment om de dag ging je onder je auto kruipen om... Ja, je gaat gewoon 's morgens voordat ik naar mijn werk ging... dan toch op mijn knieën langs de auto, eventueel met de zaklamp van mijn telefoon... Om te kijken of er iets zat. Ja, en dan gewoon op deze plekken, zeg maar, in andere holtes een beetje voelen. Ja, de randen om de auto heen, van waar kan hij, waar kun je met je hand nog gewoon bij? Ja, het lijkt me ook wel dat je er heel paranoia van wordt. Ja, ik kon eigenlijk niet meer gewoon alleen de deur uit zonder iemand te vertellen waar ik heen ging. Dat ik onderweg was, want ik werd zelf ook achtervolgd door hem. Dus ja, in het begin word je gewoon paranoïde. Je kijkt alleen nog maar in je achteruitkijkspiegel om te zien wie of wat er achter je rijdt. Dus het neemt je hele leven over. Manon had al een sterk vermoeden dat haar stalker de tracker had geplaatst... omdat hij bijna constant wist waar ze was. En door een toeval komt er snel bevestiging dat dit ook daadwerkelijk zo is. Het was eigenlijk een klein foutje van de politie. Want de agent die dat ding aan het onderzoeken was... die had hem mee naar huis genomen en per ongeluk aangezet. Dus hij kreeg meteen een locatie van waar die agent woonde... En die heeft hij naar mij toegestuurd. Dus ik stuur dat meteen door naar die agenten van... hoe kan dit? Hoe kan hij nou zien waar die trekkerbus is? Oh ja, zegt ze, dat is helemaal niet de bedoeling. Maar dit is wel bewijs dat die trekkers echt van hem kwamen. Maar het blijft niet bij het plaatsen van trekkers om haar te kunnen volgen. Alles wijst erop dat Manon Stalker twee detectives inhuurt... die haar beginnen te volgen. Twee momenten staan Manon nog helder voor de geest. Haar stalker ontkent beide volgacties. Ik had een date. Ik had een date ondertussen weer. En het was een eerste date. Het is helemaal niet heel spectaculair. Hij wist exact waar ik geweest was en hoe laat ik daar was geweest en hoe laat ik daar weer weg was gaan. Ik wist dat je hier en daar was. De ontmoeting is op foto gezet en dat we samen weer weglopen is op foto gezet. Maar haar stalker verraadt zichzelf. Hij heeft mij de foto's uiteindelijk doorgestuurd. Dat ik achtervolgd ben. En een keer tijdens kerst. Manon helpt dan altijd een stel vrienden in hun restaurant. En 's avonds laat, na het diner, kwam er een stel binnen... en kwamen toevallig in mijn wijk zitten. Ze knopen een gezellig gesprek aan... vragen van alles over haar plannen en gaan daarna weer weg. Achteraf dan vallen die puzzelstukjes op een plek en dan hoor je dus van hem van jij was daar en daar. De rechtbank oordeelt dat de stalking strafbaar is. Het vonnis 3 maanden onvoorwaardelijke en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Daarin neemt de rechtbank mee dat de stalker detectives en GPS-trackers heeft ingezet. De straf viel daardoor iets hoger uit. Hij besteedde er best wel veel moeite, maar ook voornamelijk heel veel geld aan. Ik kan me voorstellen dat het helemaal niet goedkoop is. Trackers zijn niet goedkoop, maar een privédetective al helemaal niet. Manon Stalker is altijd blijven ontkennen dat hij de trackers geplaatst heeft. Maar ook in hoger beroep werd hij afgelopen maand veroordeeld voor de stalking. De straf werd verlaagd in verband met de lange duur van het proces en zijn PTSS. Hij krijgt een taakstraf van 150 uur en 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Met Manon gaat het ondertussen beter. Nu gaat het goed. Dus nu, ik heb daar... Ja, tuurlijk heb je nog wel eens momenten dat je daar wel weer aan terugdenkt... of dat je er moeite mee hebt. Maar die periode dat ik er echt in zat, dat was wel echt heel heftig. Manon, in het verhaal van Wil van der Schans... bij deze stalking van Manon heeft de stalker een GPS-tracker geplaatst dus. En er zijn aanwijzingen dat hij een particulier recherchebureau heeft ingezet. Al ontkent hij dat. Roept natuurlijk wel de vraag op, moet zo'n bureau... en dat vraag ik dan weer aan Sven Brinkhoff... niet onderzoeken voor welk doel het wordt ingehuurd. Met andere woorden, dit is natuurlijk foute zaak. Moet zo'n bureau dat zichzelf niet realiseren? Ja, dat is een hele terechte vraag. En dit is eigenlijk nog natuurlijk een bizarre zaak. En een voorbeeld die ik eigenlijk ook niet ken. Maar dat zie je weer heel erg naar boven komen van zo'n privédetective. Die werkt gewoon in opdracht in ruil voor een som geld. En gaat gewoon informatie verzamelen. En kennelijk, in ieder geval in dit geval, niet zich daarbij realiseren dat ze eigenlijk bezig waren met meehelpen aan een stalkingzaak. Ja, het is te bizar voor woorden. Maar wel ook een van die risico's verbonden aan dit soort clubs. Ja, nou ja, en strafbaar misschien ook, toch? Want die dader, die stalker, is veroordeeld. Dit recherchebureau heeft meegewerkt aan dat strafbare feit. Zeker, daar kun je zeker over denken dat ze ook aangesproken kunnen worden, omdat ze eigenlijk onderdeel zijn gaan maken van het creëren van het strafbare feit. Dus dat is zeker niet uitgesloten. En sowieso gewoon heel erg onwenselijk dat het op deze manier is gegaan in deze zaak. Ja, maar de vraag is natuurlijk, wie houdt dit onder controle? U zei eerder al, eigenlijk moeten die bureaus een vergunning hebben en de politie moet erop controleren. En dat gebeurt dan niet. Nee, dat gebeurt niet. Dan heb je nog mogelijke controle als die informatie een rol gaat spelen in strafzaken. Dus dat de strafrechter er iets mee doet. Maar dat gaat dan meer over, gaat die strafrechter het voor het bewijs gebruiken of niet? Een laatste variant, maar dan moet het vaak echt uit de hand zijn gelopen, is dat zo'n privédetective zelf wordt vervolgd. Maar de voorbeelden die ik daarvan ken, dan zie je echt wel dat er bijvoorbeeld echt geweld is toegepast of gedreigd is met geweld of echt heel fors inbreuk is gemaakt op privacy. Die kom je eigenlijk bijna niet tegen, die zaken. Nee. Maar dat is eigenlijk denkbare controle. Maar dat de rechter zegt, hey, dit is heel raar gegaan, ik vertrouw dit bewijs niet, of ik vind het onrechtmatig, ik gooi het eruit. Dat doet zich wel voor? De rechter is wel scherp genoeg? Of? Dat doet zich voor ook niet heel veel. Dan is er een juridische constructie waar wordt gezegd van, nou ja, zolang politie en Openbaar Ministerie niet wisten van hoe die informatie is verzameld, ja, dan kan het toch nog iets makkelijker wel worden gebruikt, ook al is het onrechtmatig. Dus daar zit wel meer ruimte in. Dus dat is ook nog een ingewikkeld punt. Dat eigenlijk waar de politie over de schreef gaat, wordt dat best wel snel afgestraft door de rechter. En terecht overigens ook. Maar bij die particuliere rechercheur, als zolang de politie er niet van weet, kan het makkelijk wel gebruikt worden. En dat is nog een allerlaatste punt misschien. Mm-hmm. Dat kan in sommige zaken ook de politie ertoe aanzetten om te denken van, nou ja, dit kunnen wij nu niet, maar die privédetective kan het wel. Dus, nou ja, mevrouw de aangeefster, je kunt ook even daar gaan polsen. Dus dat speelt er ook nog in. Dat noemen ze outsourcen. Ja, een perverse outsourcing eigenlijk. Ja. Is iets voor de wetgever om misschien ook eens op te gaan letten? Ja, maar wel lastig hoor, want je kan dingen in wetgeving gooien, maar de praktijk is altijd weer barstiger en er zit altijd zoveel ruimte, en zeker bij deze sector. Ik dank u wel, hoogleraar Sven Brinkhoff. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Margot Hogewerf, Trudy Janssens en David Kabel en is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. NPO Radio 1. Dadelijk gaan we naar de regio. We zijn neergestreken in Zeeland met een pop-up redactie. Eerst de hoofdpunten uit het nieuws met Jennifer Okkeloen van NOS. De Verenigde Naties schatten dat ruim 300.000 mensen in Marokko zijn getroffen door de aardbeving van vrijdagavond. Vooral kleine bergdorpen zoals Asni ten zuiden van Marrakesh zijn getroffen. Dat dorp is bijna volledig verwoest. De aardbeving heeft aan meer dan 2100 mensen het leven gekost en duizenden mensen raakten gewond. Vanuit heel de wereld wordt hulp aangeboden, maar volgens Marokkaanse media wordt dat maar met mondjesmaat geaccepteerd, omdat eerst geïnventariseerd moet worden wat er nodig is. Spanje, Israël, Tunesië en Qatar hebben wel al reddingswerkers gestuurd. In Nederland staat het Urban Search and Rescue Team klaar om naar Marokko te gaan. Bij een aanval in het oosten van Oekraïne zijn een Spaanse en Canadese medewerker van een hulporganisatie omgekomen. Ze werkte voor Road to Relief. Volgens de hulporganisatie werd de auto van de hulpverleners aangevallen door Russische strijdkrachten. Annemiek van Vleuten heeft haar laatste wielerwedstrijd gereden. Vanmiddag kwam ze in de CIMAC Ladies Tour voor de laatste keer over de streep. Van Vleuten was ruim 15 jaar prof en won bijna alles wat er te winnen viel. Olympisch goud, 4 wereldtitels op de weg en eindzegens in de Tour, Vuelta en Giro Donne. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. En Omroep Gelderland. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Ja, de pop-up redactie is in Zeeland. De komende weken is de tijdelijke redactie aan de Walstraat in Vlissingen van woensdag tot zaterdag open voor tips en verhalen van mensen waarvan ze vinden dat wij die uit moeten zoeken. Het werd ons bij het warme weer deze week meteen duidelijk dat de provincie erg geliefd is bij toeristen. Maar de Zeeuwen zelf ervaren meer en meer overlast van al die bezoekers. In Domburg staat daardoor de leefbaarheid onder druk. Is Nicolai gingen kijken met de voorzitter van de stadsraad, Simon de Visser. We lopen nu door een wat nieuwer straatje, waar voor elk huis ook bijna een zomerhuisje te zien is. Hè? Dat klopt. Elke huis dat hier gebouwd is, dat heeft wel een zomerwoning. En soms worden er ook nog kamers verhuurd. Ik zie inderdaad daar een tuinhuisje. Daar kunnen mensen logeren bij mensen in de achtertuin. Leuk houten tuinhuisje. Bordje erbij, zimmervrij. Veel Duitse toeristen zijn hier. Er zijn hier veel toeristen. Maar de grens is wel bereikt. Die zijn in Nederland bereikt. En ja, dat is niet dat ik dat zelf vind. Maar dat zijn ook de geluiden die we dus van de inwoners horen. En daar zitten wij voor als stadsraad. Nu en dan moet je zeggen van ja, Domber is vol. Het heeft geen zin om daar naartoe te gaan. Dankert Bijleveld is ook van de stadsraad. Hij ziet het liefst dat toeristen hun auto ver buiten Domburg parkeren om overlast te beperken. En je kan daarbij denken dus aan mogelijkheden van fietsen die daar beschikbaar staan op dat transferium. Hè, en vervolgens de laatste 4 of 3 kilometer die fiets de mogelijkheid, of de toeristen de mogelijkheid geeft om Domburg nog te bereiken. Maar daardoor krijg je een veel leefbaarder Domburg. En ook mensen genieten daardoor veel meer. En ook de mens zelf is gezonder bezig. Ja. En het aardige is dat we dus niet alleen Nederlanders en ook heel veel Duitsers. Traditioneel komen heel veel Duitsers ook naar de. Mm-hmm. Maar ook steeds meer Belgen hier gaan verwelkomen. Nou komt er toevallig net een Belgische badgast aangewandeld. Dag meneer, waarom komt u hier? Tegen de Belgische kust, dat is 60 kilometer beton en hoogbouw. Dat is de reden. En daarom komt u in Domburg? Daarom komen wij in Domburg of in Renesse, maar wel in Zeeland. Ja, en nu gaat u lekker op het strand zitten? Ja, inderdaad. Nou, veel plezier. Dank je wel. Het is een mooie dag voor u. Ja, daarom komen we naar hier. Dat doen we. Zolang we gezond blijven. Inshallah. Zo, prettige dag. Maar hoe leefbaar is Domburg nog met al die extra bezoekers? Simon de Visser ziet dat de eigen bewoners daardoor heel moeilijk aan een huis kunnen komen. Er zijn veel tweede woningen. Sommige de straten, zeker in de winter, is het heel rustig. Ja, zoals een straatje hier waar we nu door lopen. Hier lopen we. Ik denk dat hier aan de linkerkant dus een huis permanent woont. En hier aan de rechterkant is er 1 huis permanent woont. En de rest is ook allemaal vakantiewoning. Hier zijn dus de hele straat met maar een paar huizen waar ook in de winter mensen wonen. Ja, klopt. En dat tast dus de leefbaarheid aan. Want dat betekent ook dat er weinig gezinnen zijn. En dat is zeker voor verenigingsleven is dat gewoon een hele slechte zaak, dat er weinig jonge mensen zijn. Ja, dus tweede woningen zorgen ervoor dat de eigen bevolking eigenlijk weggeconcurreerd wordt? Er zijn veel jonge mensen die verhuizen naar omliggende dorpen, ja klopt. Ja. Gewoon noodgedwongen omdat het hier niet betaalbaar is. Dit is een appartementcomplex, ja. En dit is dan een gedeelte van Domburg wat buiten het gebied valt van permanent wonen. Dus je mag hier een tweede woning kopen? Je mag hier een tweede woning hebben. En dat is op basis van de huidige regeling. En wij hebben gezegd van kijk, wanneer je hier omdraait, daar aan de overkant, dat huis moet permanent bewoond worden. En je kijkt hier, je draait hier om en je zit nog steeds in het centrum. En dat hoeft niet permanent gewoond te worden. En dat vinden wij gewoon niet te verklaren. En daarom pleiten we dus voor om de hele bebouwde kom permanent wonengebied te maken. De draagvlak voor het toerisme, dat is gedaald ten opzichte van een aantal jaren. Dus je moet daar gewoon rekening mee houden. En dat is denk ik de boodschap die de inwoners aangeven. Van ja, let daarop, van stop met die groei. En daarbij eigenlijk moet je nog verder kijken dan de gemeente Veren zelf. Want wanneer bijvoorbeeld in Middelburg bij de Witte Raaf een uitbreiding komt met duizenden bedden. Ja, die mensen die daar op dat park zitten, die komen ook een dagje naar Veren. Die gaan ook een dagje naar Middelburg, gaan ook een dagje naar Domburg komen. Ja, dat betekent wanneer dat gerealiseerd wordt. Dan heb de hele omgeving ook weer dat er mensen naar de andere dorpen komen. Ja, dus je moet niet alleen kijken naar Domburg, maar gewoon heel Zeeland. Zit er een grens aan de groei? Ja, zeker te weten. Ja, dat klopt. Ja, grenzen aan de groei. Maar wat gaat de provincie aan dat probleem doen? Voor de uitzending sprak ik met gedeputeerde Dick van der Velde. Is de grens van de groei bereikt? Wij erkennen natuurlijk dat er hier en daar het toerisme inderdaad aan de grenzen van zijn groei zit. En je zou dat voor Domburg ook kunnen zeggen. Maar in eerste instantie, ik hoorde die dingen voorbij komen, zoals de tweede woningen, maar ook zaken als het parkeren. Dat zijn zaken waar de gemeente echt zelf over gaat. Mm-hmm. Wat niet wil zeggen dat we de onderzoeken die gedaan zijn om aan te tonen hoe groot het draagvlak nog voor toerisme is, laten zien dat er nog steeds groot draagvlak is voor toerisme, maar dat de negatieve effecten van toerisme wel wat zwaarder gaan wegen dan dat ze deden in het verleden. En dat het draagvlak neemt af. De gedachte, het draagvlak is minder dan dat het was een aantal jaren geleden. Wij doen wat we al gedaan hebben, zijn het onderzoek ernaar doen. Al die onderzoeken die daarvan lopen, zijn door ons geïnitieerd en betaald. Dat doen we al, een aantal jaren. We hebben samen met de sector en ook de gemeente bestemming 2030 vastgesteld, waarin allerlei acties verwoord worden die moeten leiden tot wat meer spreiding van toerisme. Want er zijn heel veel mooie plekjes in Zeeland die veel minder druk zijn dan Domburg. En waarom kunnen we nou niet met z'n allen ook daar wat meer de focus op leggen? Dat is onze rol. En ik denk ook dat het nu aan de gemeente en inwoners is om de initiatief te nemen en tegen ons te zeggen, provincie, help ons daarbij. Ja, maar dat zeggen ze nu. Nou, de inwoners zeggen dat misschien, maar die moeten zich in eerste instantie tot hun gemeente richten. En ik hoop echt dat die gemeente bij mij komt en zegt, provincie, hoe kun je ons helpen? Ja, en u zegt, ik kan alleen iets doen aan bijvoorbeeld de spreiding over de hele regio. En dan vraag ik u, spreiding is niet hetzelfde als het remmen van de groei, toch? Want dan kunnen er nog steeds meer toeristen komen. Niet per se hetzelfde zijn als de remming van de groei. En als u kijkt naar de regels die wij wel kunnen stellen voor wat betreft nieuwvestiging van verblijfsaccommodatie, zegt onze verordening dat dat bijna niet kan. Dat hebben we al een jaar of wat in onze verordening staan. Maar Roompot breidt uit. En u heeft net ook besloten om het aantal plaatsen op een minicamping te verhogen. Dus dat kan ik niet helemaal met elkaar rijmen. Roompot, weet ik niet of dat die uitbreidt voor wat betreft het aantal verblijfsaccommodaties. En Roompot is geen nieuwvestiging. Ja. En we hebben het echt over nieuwvestiging. Mm-hmm. Roompot op Noord-Beveland, waar u wellicht op doelt, is een zaak tussen de gemeente Noord-Beveland en Roompot. Die moeten toetsen aan onze verordening. Tot op heden voldoet de verordening daarvoor. En als we het hebben over de minicampings, vallen die niet onder het toeristisch beleid van de provincie Zeeland, maar vallen die onder het beleid, wat kunnen we doen in het agrarisch gebied om de verdienmodel van agrariërs wat beter op orde te krijgen. Dat was ook de aanleiding voor een aantal fracties in Provinciale Staten, die daarvan hebben gezegd, nou, dat mag wel wat meer, van 25 naar 35. Ja. En als u die discussie goed gevolgd hebt, dan weet u dat ik geen voorstander was van die uitbreiding van datgene wat nu in onze verordening staat. Maar dat is er vanuit de Provinciale Staten doorgedrukt, zegt u eigenlijk? Is vanuit de Provinciale Staten zo geregeld, ja. Hmm. Ja, maar een gemeente kan heel makkelijk zeggen, ja, moet je horen, wij kunnen hier wel plaatselijk iets doen. Maar dan gaan de mensen een gemeente verderop zitten en dan komen ze met de fiets, de elektrische fiets of de bus en auto's alsnog hier naartoe. Daar hebben we nou juist een gemeenteoverstijgend bestuur voor om dat op regionale, provinciale schaal te regelen, toch? Ja, dus, en dat is prachtig dat u dit zegt. Want als we het nou over diezelfde minicampings hebben waar Provinciale Staten van gezegd hebben, wij willen de gemeente in staat stellen om die uitbreiding te faciliteren van 25 naar 35 locaties, is er nog niet één gemeente die daar gebruik van gemaakt heeft. Nee, dus dat is eigenlijk een beetje de redding. Het mag, maar gemeenten moeten het ook nog regelen. En dat hebben ze tot nu toe niet gedaan. Dus in de praktijk is dat nog niet gebeurd. Het is goed dat ze zelf die afweging kunnen maken. Kunt u zich voorstellen dat als iemand dit hoort, dat hij denkt, ja, dit loopt de bestuurders over de schoenen. Want gemeenten kunnen niet opboksen tegen de komst van toeristen. U zegt zelf, ik ga er maar heel beperkt over. Nou ja, landelijk zegt u, de belangen zijn ook heel verschillend. Dus er komen geen provincieoverstijgende regels. Met andere woorden, die groei die gaat gewoon door, want u kunt het niet afremmen. Nee, die groei die gaat niet gewoon door, want we kunnen het wel afremmen. Dat hebben we ook in onze verordening staan. Mm-hmm. En ik denk ook dat we als gezamenlijke overheden onze verantwoordelijkheid daarin moeten nemen. Als het inderdaad op die plekken waarop dat druk ervaren wordt, die gezamenlijkheid moeten opzoeken. Het gesprek met de inwoners moeten voeren om ervoor te zorgen dat die beleving niet meer zo is zoals die nu is. Dat we daar stappen in zetten om daar waar of echt overlast aan de hand is, om dat te beperken. Maar in generieke maatregelen heel Zeeland op slot zetten. Daar waar of er ook plekken zijn waarop toerisme als heel weldadig ervaren wordt. En het heel belangrijk is om het voorzieningenniveau op peil te houden. Want laten we eerlijk zijn, het is niet alleen maar kommer en kwel. Het brengt ons ook wel het een en ander aan, aan voorzieningen, waarover wij als lokale inwoners ook gewoon van profiteren. En die balans, die moet op orde zijn. Dus zodat op de ene plek de wens om uit te breiden, en waarof de inwoners ook van zeggen, dat vinden wij niet zo'n probleem, zolang als je maar dat op deze of deze manier doet, dat we dat daar wel kunnen faciliteren. En op die andere plek, waar iedereen zegt, joh, je moet hier even stoppen, dat we daar ook gewoon echt serieus de rem op de rat gaan zetten. En waarof gemeente en provincie samen hun beleid aanpassen, dusdanig dat het niet meer verder kan groeien. Maar waarom zegt u ook niet, bestaande vestigingen mogen niet verder uitbreiden? Want dat komt, ja, het is natuurlijk lood om oud ijzer. Of het oude of nieuwe vestigingen zijn. Wij zeggen in onze verordening dat bestaande bedrijven mogen uitbreiden in het buitengebied. Ja. Onder strikte voorwaarden. En dat die uitbreiding alleen maar in dienst mag staan van kwaliteitsverbetering van de omgeving. Dat is wat wij in onze verordening hebben staan. Dus het gaat niet zo makkelijk zoals soms wel gesteld wordt. Dan dank ik u hartelijk voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja, waar ze ook uitbreiding nodig hebben, dat is bij de asielopvang. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Helpt het iets dat de Tweede Kamer de spreidingswet toch wil behandelen? Dat zo. Post Malone, enough is enough. Pointer. Tot hier. En niet verder. Met Niels Heidhuis. Een jaar na de crisis in Ter Apel zijn er nog steeds niet genoeg plekken waar vluchtelingen kunnen verblijven. Het feit dat de Tweede Kamer heeft besloten de spreidingswet te willen behandelen brengt daar waarschijnlijk geen verandering in. Mensen worden vaak naar noodopvanglocaties gebracht, zoals sport- en evenementenhallen. Daar kunnen vluchtelingen tijdelijk verblijven, maar de omstandigheden zijn er slecht. Bovendien is die opvang veel duurder. Gemeenten hebben de opdracht om opvang voor de lange termijn te organiseren, maar dat doen ze niet. En de vraag is waarom niet? In de studio, verslaggever Benjamin de Bruin. Jij zocht vorig jaar uit hoe die opvangcrisis tot stand kwam. Ja. Is er sindsdien iets veranderd eigenlijk? Nou, er zijn dus heel veel noodopvanglocaties bijgekomen. Dat zijn tijdelijke locaties. Dat zijn bijvoorbeeld die cruiseschepen die we kennen. In Velsen ligt er eentje. En dat biedt even verlichting op de druk die er op de opvangketen zit. Maar dat is ongelooflijk duur. De Rekenkamer berekende dat het in 2022 een miljard meer heeft gekost dan begroot. Noodopvang is duurder dan gewone structurele opvang. Ja, precies. Dus er is een verschil tussen noodopvang. Een noodopvang is eigenlijk gewoon een tijdelijke opvang. De voorzieningen zijn wat minder goed, maar het is ook vooral tijdelijk. En wat er veel meer nodig is structurele opvang. Dus opvang die bijvoorbeeld minimaal 5 jaar op een bepaalde locatie blijft. Ja, ik zei het al, die spreidingswet, een omstreden wet in wezen, die nog behandeld moet worden door de Tweede Kamer. Daarover heeft de Kamer nu gezegd, we vinden hem in elk geval niet controversieel. Dus dat betekent dat die behandeld kan gaan worden, nog terwijl het kabinet demissionair is. Ja. Levert dat iets op? Nou, dat levert op dat hij in ieder geval niet volledig is afgeschoten. Mm-hmm. Maar hij moet dus nog behandeld worden. En voordat dat daadwerkelijk resultaat geeft, zijn we een jaar, misschien wel anderhalf jaar verder. En het is natuurlijk nog niet eens zeker of hij daadwerkelijk wordt aangenomen. Nee, de ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een tamelijk onnavolgbaar schema gepubliceerd. Nou, dat was een van de kritieken erop, dat die heel erg ingewikkeld is. Ja. Het mag absoluut niet een dwangwet in eerste instantie zijn. Dus daar is een omweg in bedacht. Gemeenten mogen eerst zelf met een voorstel komen hoe ze en hoeveel vluchtelingen ze gaan opnemen. En als dat niet genoeg is, kan de staatssecretaris zeggen: ho, jullie moeten meer opvangen. Ja, ik ga er zo meteen over praten met de wethouder van asiel in Utrecht. Maar laten we eerst nog eens even luisteren hoe het er nu aan toe gaat op een opvanglocatie in Utrecht. Daar ben je geweest. Toen vorig jaar op het toppunt van de opvangcrisis 1000 mensen buiten sliepen bij het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel, sprak ik een paar bewoners en die bewoners waren er klaar mee. Er is ons al jaren, nou ik denk al wel vanaf 2014-15, zijn ons gouden bergen beloofd. Het kwam al helemaal goed en we zijn nu 8-9 jaar verder. En de ellende is groter dan ooit tevoren. Er wordt gewoon niet geluisterd. Gemeentes moeten ze gewoon op eigen verantwoordelijkheid opnemen. Ja, zover moet je ze maar zien te krijgen. Want dit werkt niet, want niemand wil ze nou hebben. Nu, een jaar later, is er nog steeds een opvangcrisis. Er is nog steeds te weinig structurele opvang in Nederland. Ik ben nu in Utrecht op een opvanglocatie. Anne Els Jansen van Vluchtelingenwerk. Wat is dit voor plek? Dit is echt een hele structureel mooie locatie, dicht bij het centrum. En dit is natuurlijk wel een voorbeeld van een structurele locatie waar je mensen heel dicht bij voorzieningen hebt wonen en kunnen integreren in de buurt. En je ziet ook, we hebben hier zelfs een café waar ook bewoners kunnen komen. We hebben hier projecten lopen in Utrecht waar mensen ook van de wijk kunnen participeren. Dus mensen zijn nog onderdeel van een wijk en zitten niet ver weg op een terrein waar ze helemaal niet kunnen integreren en niet andere mensen kunnen ontmoeten. Nou, zijn er eigenlijk te weinig van dit soort locaties? Nou, er moeten in ieder geval meer structurele opvanglocaties zijn. Als het ook met mooie activiteiten is, is het allemaal geweldig. Maar dat is echt een groot probleem op dit moment. En daar zijn ze naastig naar op zoek. Maar dat loopt nog niet echt snel genoeg. Dus we zien een heleboel crisisnoodopvang op dit moment. En daar voldoet gewoon niet aan de kwaliteitseisen. En dat is echt niet goed voor mensen om die daar verblijven. Nee, want het ziet er hier allemaal heel mooi uit. De zon schijnt ook nog, dat helpt ook nog een beetje. Maar op zo'n noodopvanglocatie is de situatie natuurlijk echt wel anders. Echt heel anders. Dat zie je vaak op terreinen. Je zit ver van een stadskern, zeg maar. Soms op industrieterreinen. Mensen kunnen er niet goed af. Hebben geen privacy, hebben geen eigen slaapvertrek, hebben geen toegang tot zorg. Ze kunnen zelf niet koken. En het is tijdelijk altijd genoeg, maar sommige mensen verblijven er al een jaar. Dus het is echt heel belangrijk, ook daarom die spreidingswet erdoor komt en dat er echt structurele opvanglocaties komen. Een aantal gemeentes doen dat prima en een aantal gemeentes hebben helemaal geen structurele opvang. En die zullen toch die duidelijkheid moeten krijgen dat ze ook echt aan moeten voldoen. Hoe kan dat, dat ze dat niet doen? Ja, ik denk dat het heel veel redenen heeft. Ik denk dat ze ook duidelijkheid missen. Ik denk dat ze ook, sommige gemeenten bieden wel kleinschalig opvang aan en dan wil COA toch liever grootschalig. Ze hebben soms ervaring in het verleden. Dat kunnen allerlei redenen zijn. En juist die wet moet ook voor duidelijkheid bieden. Ik denk ook voor gemeentes. Die hebben daar zelf ook een oproep voor gedaan, hè, dat die wet er juist moet komen. En het is toch jammer dat je ze moet verplichten. Hè. Het zou gewoon een verantwoordelijkheid moeten zijn die gemeenten gewoon op zich nemen. Is dat de oplossing? Nee, er zijn meerdere oplossingen. En het geeft gemeentes ruimte om kleinschalige opvang te doen. Zorg voor goede financiering voor de IND en het COA. Zodat ze ook gewoon opvang kunnen realiseren. Dat heeft in het verleden natuurlijk aan ontbroken. Zorg gewoon in ieder geval goede zorg. Je kan ook de kwaliteit nu proberen op die crisisnoodopvang toch ook echt te verhogen. Door activiteiten, door zorg, door kwetsbaren er niet te plaatsen. Maar sorry dat ik je onderbreek. Ik ben al een tijdje bezig met dit onderwerp en ik hoor altijd hetzelfde. En altijd dezelfde oplossingen. Zo ingewikkeld is dat toch niet? Nee, je zou denken dat het niet is, maar in de praktijk blijkt dat dus toch te zijn. Word je er nooit moedeloos van? Nou ja, soms wel. Ja, we moeten natuurlijk doorgaan. Dit is natuurlijk ons werk en dat vinden we ook heel belangrijk. Maar je wordt wel moedeloos van, het zou gewoon te regelen moeten zijn. Het moet gewoon te doen zijn in Nederland om gewoon goede, menswaardige opvang te regelen. Ja, ik praat door met wethouder in Utrecht, Rachel Streefland. Ze is ook lid van de asielcommissie van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. Dus die zit daar met allemaal collega-wethouders ook in. Hartelijk welkom. Dank. Ja, u vangt wel voldoende vluchtelingen op. U doet dat onder meer op de locatie waar we net de reportage vandaan hoorden komen. Ja. Waarom lukt het u wel en andere gemeenten niet? Nou ja, het begint eerst, denk ik, allereerst voor ons in ieder geval in Utrecht, dat je zegt met elkaar, dit willen we. Een soort politieke wil. Ja. Om je daarvoor verantwoordelijk te voelen voor een evenredige opvang. Dus wij doen dan ons aandeel. Nou, dat hebben we in de stad Utrecht, in samenspraak natuurlijk met de raad die mij daarvoor de opdracht geeft, afgesproken. Mm-hmm. En dan zie je ook dat het lukt. En daarbinnen moet je nog steeds keuzes maken. Namelijk, willen we dan crisisnoodopvang extra? Of gaan we inderdaad de beweging maken naar meer vaste locaties of tijdelijk die langer zijn dan 2 jaar bijvoorbeeld. Ja, maar dus u zegt politieke wil is heel belangrijk. In de gemeenteraad onder andere. Ja. Dus in heel veel gemeenten ontbreekt de politieke wil. Ik kan me voorstellen dat bij sommige gemeenteraden of gewoon in gemeenten dit vraagstuk veel ingewikkelder ligt dan in Utrecht. En dan zeggen die gemeenteraadspartijen in dat soort gemeenten, mm-hmm, die zeggen ja, maar er is geen draagvlak onder de bevolking. Dat klopt. Wij willen, dat is geen politieke wil, dat is gewoon politiek. Dat is soms ook zo. En in Utrecht hebben wij dat ook wel gemerkt. Ook in 2015 en 2016, toen er een grotere groep Syriërs naar ons toe kwamen, wilden eerst maar mensen. Is dat dan ook echt zo dat dat draagvlak er niet is? Of is dat een politiek spelletje? We hebben gezien dat op het moment dat je doorvraagt bij mensen, namelijk is dit echt zo? En je vraagt waarom. Toenertijd zeiden mensen, ja, maar jullie doen voor deze groep dan heel veel. En waar staan wij dan? Mm-hmm. En daar moet je wel goed naar luisteren. En dat heeft geleid in Utrecht vanaf toen al tot, oké, als wij dus een opvang doen, dan is het een opvang waarbij we activiteiten en leren en cursussen en allerlei andere dingen doen. Of wonen zelfs. Niet alleen maar voor mensen in de AZC, maar ook voor de mensen uit de buurt. Ja. En dan is het faalt het reuze mee met het draagvlak. Maar wat zegt u tegen uw collega's in zo'n asielcommissie? Want er zijn tientallen gemeenten die dus helemaal geen structurele opvang bieden. Ja. Die hebben misschien een keer noodopvang, maar dat sluit dan natuurlijk na een tijdje weer. Ja. Wat zegt u tegen uw collega's? Kom kijken. En dat doen ze ook wel. Steeds meer. En dan? En dan zeggen we, het kan ook anders. Allereerst probeer te kijken, wat past nu echt bij jouw stad? Hoe groot, hè? Hoe groot of hoe klein? Maar ga in ieder geval niet zeggen wel of niet. Hmm. En ga nou eens kijken hoe je het anders kunt inrichten. Ik zeg wel eens, misschien niet een AZC, maar een ABC, een asielbuurtcentrum. Want daarmee, dus niet een asielzoekerscentrum, maar meer gewoon voor de buurt, met de buurt, op een manier waarvan je ook de zorg beter kunt regelen, de activiteiten, vrijwilligerswerk, maar ook samen leren. Dus cursussen. Eigenlijk meer een open centrum. Eigenlijk wel. Mm-hmm. En dan zie je dat het werkt. Maar wordt u er nooit gek van? Kijk, u vangt als Utrecht genoeg vluchtelingen op, maar er zijn echt, echt veel gemeenten die dat niet doen. Nee. En het is toch een gedeelde verantwoordelijkheid. VNG heeft ook opgeroepen om die spreidingswet wel te gaan behandelen. Ja. Maar er zitten ook, de Nederlandse gemeenten, daar zijn er ook heel veel van die dat blijkbaar niet vinden. Dat klopt, en daarom ben ik ook heel erg blij. En ik hoop echt van harte dat het een goede afloop zal hebben, dat deze spreidingswet toch behandeld gaat worden en dat het gaat leiden tot iedereen meedoen en solidair zijn. Want het kan niet zo zijn dat er grote gemeenten in het noorden van het land echt heel erg veel doen en andere gemeenten niet. En het Groene Hart bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Weinig belangstelling. Ja, Zuid-Holland weet maar ik ook. Maar goed, die spreidingswet, dat schema zegt al, er gaan maanden overheen. Hè? Ja. Dus er komt een behoefte van, we hebben, 100.000 vluchtelingen moeten we huisvesten. En dan gaan we erover praten. Eerst binnen de gemeente en binnen de provincie. Provincie, en dan verdelingen maken. Ja, weet wel hoe dat werkt. Dat is vertragen en uitstellen, zeker, toch? Zeker, zeker. En tegelijkertijd denk ik het weten dat deze wet eraan komt. En dat je dus niet meer, laten we zeggen, figuurlijk onder de steen kan blijven. Mm-hmm. Dat helpt wel, want als je dus in de provincie met elkaar bespreekt en je weet die wet komt eraan, dan kan je maar beter meedoen. Dat zeg ik ook tegen mijn collega's in de provincie. Doe maar mee, want anders moet je het later zelf doen. Ja. En die wet komt eraan. Het zou natuurlijk ook wel helpen, en dat heeft Utrecht ook wel als opgave, dat mensen die in Nederland mogen blijven eerder gewone huisvesting krijgen. Ja, zeker. Gewone huisvesting. Mee achter. Ja, dat is heel erg ingewikkeld. Gewone huisvesting natuurlijk. Maar ook niet van plek naar plek. Dus niet op 8 verschillende plekken. AZC's, maar gewoon in 1. En wat doet u eraan? Bouwen? We moeten echt heel erg veel nog bijbouwen om voor iedereen die een woonvraag heeft, en niet alleen statushouders, maar anderen te voldoen aan de woonvraag. Dat is een enorme uitdaging. Ik dank u wel dat u hier was. Rachel Streefland, wethouder van de gemeente Utrecht. Zometeen geen Dijkstra en Evenblij ter plekke, maar Gert van het Hof is ter plekke voor Langs de Lijn, dat weer verder gaat met de EK-kwalificatiewedstrijd Ierland-Nederland. Dit was een programma van KRO-NCRV. En